بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان ترى 26 من ذي القعدة mwaka 1442 katika darsa ya risala ya usul athalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullah qala waftarada Allahu ala jami'i al-ibadi al-kufra bi-t-taghuti wal-iman billah. Qala al-shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah قال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أم فرضيش الله سبحانه وتعالى يويا وجواك غوتي ككفور طاغوت نكم وميني الله سبحانه وتعالى. قال ثم ذكر تعريف الطاغوت كشابا بيلي akaeleza taarifu nini hii taghut, ili neno taghut la kusudia nini. Fa taghutu dhakarahu Allah jalla wa ala fi ayatin kathiratin. Taghut ili neno Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika kitabu chake kwenye aya nyingi. Minha qawluhu ta'ala fi surati al-Baqara, katika sehemu ambazo Allah ametaja ile neno, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surah al-Baqara, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha. Basi anayemkataa taghut, huyo maana shaytan, na akamwamini Allah, bila shaka amekamata kishikio madhubuti, lam fisamala, kisichovunjika. Wallahu samiun alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusikia mwenye kujua. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala ni mlinzi wa waliyoamini, huwatoa gizani na kuwaingiza mwangazani. Walladhina kafaru awliyauhum at-taghut, lakini waliokufuru walinzi wao ni mashaitani. Yukhrijunahum min an-nuri ila adh-dhulumat, mashaitani wao huwatoa kwenye mwangaza na kuwaingiza kwenye giza, kuingiza gizani. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, أو ندي وات وموتوني وتكاهم مليل ودوم. وفي سورة النساء, سورة النساء الله سبحانه وتعالى هي أكتاج طاغوت, يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأوني والي وليوبي وسهيمو يا كتاب ونامين مسنامو نشيطاني. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ونوسيمو وليوكفوروا kuwa hao wameongoka zaidi katika njia kuliko walioamini, wakawafadhilisha kufaru juu ya Waislamu. Kadhalika katika suratu An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala sema, alam tara ila alladhina yaz'umuna, akiwazungumzia wanafiq, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik, je huwaoni wale wanaodai kuwa wameamini yale yaliyoteremshwa kwako na yaliyoteremshwa kabla yako, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi, wanachokitaka wao, wanataka wahukumiwe kwa njia ya upotofu taghut, ahali wameamrishwa wakatae hayo. Wayuridu shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida, shaytani anataka kuwapotezea mbali. وفي سورة النحل يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, أي آية ما يلزم مرنين. الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد كبيت مباكا, ويقال طغى الماء إذا ارتفع منصوبه, ونكيد كباء مجوهكك ونشا kiwango cha maji kipanda, maana yake ile maji yamepitasema tagha alma, maji yamepita kile kiwango. Na Allah subhanahu wa ta'ala kataja hilo, qala ta'ala inna lamma tagha alma hamalnakum fil jariya, yani katika kuangamizwa kwa watu wa Nuh, yale maji yalipokithiri na kuwa mengi, Allah akambeba Nuh na waliwamini katika chombo kile, jahazi ambalo litengeza Nuh kwa amri ya Allah. Kisha akataja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah maneno al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika kueleza ni nini maana ya taghut. Qala Ibn al-Qayyim ma'na taghut ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع, نيولي أمبي مجا أتبت مباكا كتك كوابود بمعنى كابود وسيكو الله, أو كتك كفواتا أكم فواتا سيكو أمتوم صلى الله عليه وسلم كما في لنا في فتو أمتوم صلى الله عليه وسلم, au mutaa akamtii asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kama anavyotiiwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, huyo atakuwa amepita mipaka. Na atataja aina ya tawaghit hapa mbele. Qala al-allama al-fawzan hafidhahu Allah amma ma'na tawaghut fi shara' fahuwa kama dhakara ibn al-qayyim rahimahu Allah ونقله عنه شيخها هنا. أما معنى طاغوت كتك شريا كما لفتاج الإمام ابن القيم رحمه الله نهابا كان كوما لنياك الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه, الطاغوت ما تجاوز به العبد حده, العبد له حد إنجا أنا مباك أميكي وأنا الله, لأنه عبد حدد الله له حدودا يجب عليه أن يقف عندها, سأب نمجا والله الله أمم ويكي مباكا نواجب يوياك كسمامك كمباكا أدي ويكي ونملواك, فإذا تجاوزها فإنه يكون طاغوتا, أكبت إلى مباكا أتكون طاغوت, فمن تجاوز حدود الله التي حددها لعباده وأمرهم أن لا يتجاوزوها وأن لا يقربوها فهو طاغوت. يوتا تكي بيتا ميباكا أمبيو الله أمي ويكيا وجواكي نكوى كتازا وسبيتا ييا كبيتا ميباكا أمبيو الله أمي ويكيا وجواكي وسي كاربية ييا كي كاربية نكوى بيتا ويون طاغوت. فإذا عصى الله وتجاوز حدوده وطغى فإنه يسمى طاغوتا, أكي معاصم جملواكي akapita mipaka kabisa katika maasiya huitwa taghut, liannahu taa wa taada hudud Allah, sawa ametupa mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. فقوله ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا هو التعريف الشامل للطاغوت. عند تعريف ambayo imekusanya kila ambacho chaingia katika jina la taghut. لأن الله جل وعلا أمر بعبادته وحده لا شريك له. الله سبحانه وتعالى أميمرش أعبديه يي بيكي yake asishirikishwe na chochote. وأمر باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ناكت ومريشكم فواتم توم صلى الله عليه وسلم توميواكي عليه الصلاة والسلام. وأمر بطاعته وطاعة رسوله فيما حلل وحرم نا الله أكا مريشة تمتيين توميواكي كتككيل أماتهم حلليشة نكو حرميشة. فمن تجاوز هذا الأمر فهو طاغوت. يوتي تكيفوكا أمره كيواجه وين طاغوت. من تجاوز حد العبادة التي أوجبها الله واختص به ونفاها عن غيره فعبد مع الله غيره فهو طاغوت. يلي أمبي أتبت مباكة كعبادة أمبي الله أمي مواجبشية أمبوني خاصة كي الله أليوي كنوشة كويوتي سيكوي yeye akaabudu pamoja na Allah kingine, basi huyu mtu ni taghut mushrik. Almushriku taghut, mushrikina ni taghut. Liannahu tajawaza alhadda fi alibadati wa abada ma Allah ghayrahu, amepita mipaka, amepita mipaka katika ibada akaabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kingine. Sarafa alibadata lighairi mustahiqiha, ameipeleka ibada kwa yule ambaye hastahiki kupelekewa ibada. Wakadhalika man ubida wa huwa radhin, kadhalika yoyote anayeabudiwa akiwa radhi, afurahi watu wamwabudu, ama wengine aamrisha haswa watu wamwabudu, basi huyu pia ni taghut. Kwa hiyo yule anayemwabudu na yeye anayeabudiwa, wote wawili taghut. الذي يعبده الناس بهذا ويفرح ويترأس بهذا الشيء ويتزعم فهذا طاغوت. يلي أمي واتو ومعبودو أفراي واتو كمعبودو بالي أجيوك أجيوك كما رئيسي واو بوديو أكجيوك أنديو زعيم زعيم القوم كجيوك بسم كبوا ونيابوديو بس هون طاغوت. مثل فرعون, mfano wake ni kama nani? Firaun. Firaun ni taghut, sababu ataka kuabudiwa yeye. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ambiwa jamaa zake, sijui kama mna mungu mwingine pasi na mimi. Ati Firaun yeye pia hajui, yani hivi kuna mungu mwingine mwabudu mimi ambaye si Firaun mimi? Jamaa alikuwa na kibri kweli, huyu jitaghut kubwa hili. Wanamrud kadhalika, Namrud ambaye alipambana naye Ibrahim alayhi salatu wassalam pia ni taghut. Sasa tuwacheni hawa mataghut waliopita, wa mashayikh at-turuq as-sufiyya al-ghulat, na mashekhe wa tariqa wa kikhurafi wa masufi hawa waliopita mipaka. Alladhina ya'buduhum atba'uhum, ambao waabudiwa na wafuasi wao, wako waabudiwa bana, kitembea yeye asujudiwa. Mshaona nafikiri kwenye maklipu jamaa wafanya ibada kama hizo, aketi kwenye kiti pale mbele, ukimuona yule mtu subhanallah sura yake aonyesha jitaghuti, sura yake tu ukiangalia huyu mtaghuti. Kisha aja mtu kutoka kule, aja kwenye miguu yake amsujudia, amsujudia. Wallahi ya ikhwani saddiquni, kuna klipu moja hawa makhurafi, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ala ni'mati alislami wa sunna wal aqli salim. Si uislamu na sunna peke yake, na akili timamu pia, mshukuru sana Allah amekupa akili timamu. Wallahi wa billahi, alama fi ya shekhi, mavi kinyesi ashika hivi wala kuna baraka ndani yake wala sanala jama ha yafikia hadi hii binadamu akawa yani hili mimi sidhani hata kama mabudha pia wafanya sidhani lakini jamaa shika bwana hivi hivi tena biraha wala ajali ikiwa mnyama yule akila uchafu yule ambaye wala uchafu pia ana hukumu yake kisheria humchinji yule mpaka asafishike umweke siku tatu ale chakula kisafi nani wewe mwanadamu bwana na akili zako timamu washika kinyesi cha Sheikh al-Tariqa hana adabu manake alifanya haja zake kisha akakuwekea wewe wallahi hana adabu wafikiria mtu Sheikh al-Tariqa aweka mzigo wake kwa ajili ya wale muridi waje wale yani amekudharau kiasi gani wa mtu aina dhahabat al-uqul ikhwani hawa ndio wanaokusudia hapa Sheikh al-Fawzan yani hawa jamaa watakaowekwa katika status ni miungu waswa wasujudiwa na nini waabudiwa hawaulizwi kitu yatanaamun bas kwenye neema kude wao na wao neemeka wale muridi wakija pale wao wafanye kazi yote wakatwa senti zitaletwa pale nini kila kitu watafanyiwa barnamiji yote wameipanga vizuri kabisa hasa utamwona amekaa pale mbele jamaa wamemzunguka afanya dhikiri zile alafu mmoja mmoja iwaje iwapomoka chini amsujudia kama anavyomsujudia Allah katika swala chini kabisa naye afurahia hilo wala halimkeri huyu pia aitwa nani taghut taghut hawa nafikiria pia wao waangalia sehemu kwa mfano kama ukija hapa Mombasa kisha ukatoa kinyesi chako ya Sheikh al-Tariqa kisha ukamwambia watu kuleni wafikiri kutabaki mtu sufi hapa utatukanwa wewe hapa mpaka ukome ndo dini ya kula kinyesi lakini kuna sehemu nyingine watu wamefikia jahili ile kupita mipaka wale wabagiwa kinyesi huku kwetu hawezi kufanya hivyo na hakuna msidhani kama kuna mtu amfikia ujinga wa kiasi hicho angalau kidogo wanchanuka chanuka hivi ukimwacha angalia kuna mambo mengine kidogo hapo ulipofikia taghut jamaa yako mwenye atakuita wewe taghut sasa utakunipa mimi kinyesi bwana nile vipi kuna mahali utafika kwenye mahali sasa wao wategemea pale mahali waangalia wale watu walivyo kisha utapewa kulingana na hadhi yenu ulivyo الله المستعان قال الذين يعبدهم اتباعهم ويرضون بذلك ولو نعبدوا جماعة وفواسي واو نوارديا إلو او يدعون الناس الى هذا اي الى ان يعبدوهم كما سياتي نوينغني ولينغنيا watu waabudu wao ولينغنيا watu ukiwa na shida mimi nkifa kwenye kaburi langu njoni mtatulia shida zenu si utatue zako mwanzo tatua zako mwanzo na nyingi wewe sasa hivi ukiangalia pengine labda kwa zile halawiyati nyingi unazokula za itima itima na maulidi unashikwa na sukari mfano afana Allah wa iyakum una piresha unavyoita yenyewe pressure ta piresha ana piresha ana sukari ana sijui maradhi gani pengine labda mkono wake hauwezi kuinuka vizuri mwanzo jisaidie wewe tukuone usimame simama kula halwa nyingi mpaka sukari iko juu sasa mara nilazo hospitali si ujianzie wewe tukuone tukuona taabani umetiwa mapaipu na nini na madripu na nini wewe utansaidia vipi mimi wewe mwenyewe taabani hapo ulipo kisha bado wahusia basi nikifa mimi mtajengea kaburi pale nitakuwa nikiwasaidia jisaidie wewe hapo ulipo yani bimaana mimi nikishikwa na maradhi kama yako nje kwako wewe si unkuja kwa hospitali hapa kwenye madaktari na nini? Afala taqilun. Kwenye akili kidogo. Mtu akikwambia hivi kwenye akili, usikubali. Usikubali mambo mengine haya. mwanzo wa vijana siku hizi wamesoma university yao, ukiwaambia maneno ya kipumbavu kama hayo hawakubali kabisa, takuangalia hivi kisha sunna yenyewe watupa taabu. Sunna ya Mtume sallam waleta taabu, ipinga utakuja ukhurafi tena waambia mambo ambayo kama haya kula kula ninio. Na kuna mmoja akh amesoma Dar al-Mustafa al-Tarim kwa kina الحبيب عمرنا الجفري كيشا هداه الله الى السنه الحمد لله اكواچا بالماري اكجا كسوما دماج تلقوا تكسوما يمن كاجا كولي انيامبيا مونيهو انيامبيا سكو موجا تومكا هيفي chini kuna kijana mmoja jua yani familia kina aljufri au nani kijana mdogo mtoto mdogo akaanza kukojoa kule juu na sisi tumekaa chini pale tukojolea, mimi hadi mikojo akanimwagikia juu ya kanzu yangu. Ah, nikaudhika sana. Kijana mbona hana adabu huyo, kwani hatuoni hapa chini bwana yuko juu ya ngazi atukojolea? Yule mwenzake amwambia wewe nini, mimi natamani kama angelikuwa mimi ndio ninakojolewa. Ah, watamani najis eh, wajua yule bwana katika wale wenyewe wale majununi. La hawla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yani hivi ila hadha alhad, mtu ataka kukojolewa amwagiwe mkojo haswa na binadamu mwenzake, ule mkojo aitakidi pia una baraka, basi jamaa baraka kwenye mkojo, mkojo baraka tu. Tuendeni tu sisi, tutafichua tukisikia na watu waaminika, tutafichua tukua jamaa wafanya hivyo. Yani umefikia hadi hii ndio mjue kwa hizi njia si za khairi, ni njia za upotofu hizi, na watu waanza polepole mpaka wakafikia hali kama hiyo, kama mtu amerengwa kabisa hajielewi, zombi yuenda tu yeye, akipelekwa kulia yuenda, kushoto yuenda. اللهم استعان. قال فهذا طاغوت في العبادة, هو ينفني هذه طاغوت كتك عبادة. وقوله أو متبوع, قال الله جل وعلا أمر جميع الخلق أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمي وامريش وجواك ووتي ومفوتناني محمد صلى الله عليه وسلم بلا كوليزة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. هنا خيار ما دام ني الله نمتمواك وميمرشا ووي نلزيم سم سمعا وطاعة فوات أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام, haijuzu kwa yote kumfuata mwingine asiyekuwa mtu Muhammad sallam. Faman ittaba'a ghayra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa za'ama anna hadha ja'izun fa innahu yakunu taghutan. Yoyote anayemfuata asiyekuwa mtu Muhammad sallam akasema hili la juzu, basi huyo pia ni taghut, li'annahu ittaba'a ghayra ar-rasul sallallahu alayhi wasallam alladhi umira bittiba'ihi, kwa sababu amemfuata asiyekuwa mtu sallam ambaye ameamrishwa kumfuata. فالاتباع خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم, كفواتن خاصة كم تم محمد صلى الله عليه وسلم بكي أكي. أما غيره من العلماء والدعاة سمتم جينا سمع بيما علماء فتما صحابة سنما سمع فتما صحابة سكريزة. أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريق الرسول طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم, hawa wanaovioni na walingu wao watafuatwa maadamu wafuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si waambia watu nifuateni mimi, a maanake kuna watu tumia lugha wafuasi wangu, we nani wao na wafuasi? Utawasikia hawa kwa vile wao wako hivyo, saa nyingine wakikuona bwana katika wale wafuasi sisi hatuna wafuasi, hawa ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tushikana mikono tuelekezana katika kumfuata Mtume sallam. Bimaana ukikosea wewe ni wewe, si dini ya Allah, kwa kuna mtu hapa kujiweka kwa yeye ndio dini. Wewe ni nani wewe? Wewe si chochote, wewe binadamu, waweza kupata, waweza kukosea. Lakini ni Mtume wa sallam ndio anayefuatwa. Na mlinganizi akipata sawa sunna Mtume sallam atafuatwa, si kwa sababu yake yeye, kwa sababu ameipata haki. Hiyo haki ndio inafuatwa. Na sisi hatuifunganishi haki na watu. Haki yafungana na dalili. Ya qala Allahu qala rasulu. Si fulani na allani. Hakuna cha mfuasi. Hao wafuasi wangu hao. Wafuasi wako wewe nani? Siku ya kiyama Allah asema yauma yati kullu unasin bi imamihim. Kila mmoja atakuja na yule kiongozi wake anayemfuata siku ya kiyama. Na hii ni sharaf kubwa kwa ahlul hadith. Siku ya kiyama atakuwa kiongozi wao nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa imamuhum. Kwa hivyo imamu wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye tunayemfuata. Na wanaovioni tuwafuata katika yale ambayo yaambatana na kufungamana na sunna ya Mtume sallam. Akikosea sunna ya Mtume sallam tutamwacha, tutamfuata Mtume sallam. Hatukuamrishwa kukufuata wewe, tumeamrishwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falmuttabi'u huwa ar-rasul sallam. Anayefuatwa ni Mtume sallam. Amma haula'i فإنهم مبلغون فقط متبعون للحق وما وافقوا فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالفوا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتباعهم. أما هوا ونوفيوننا ولنغنيزي واو نوفكشاجي وفكشيالي اليوزهم زمتوم صلى الله عليه وسلم قوات كلا أمباتو ومكفوات كتك حقي wakaafikiana na kumfuata Mtume wa sallam, basi hiko watafuatwa sababu wameipata haki. Na ikiwa watamkhalifu Mtume wa sallam, haijuzu kwetu sisi kuwafuata, tutawaacha tumfuate Mtume wa sallam. Hili kuna watu hili pia la waudhi pia kusema hivyo. Sasa mtakuwaje bila, manake washaweka wa mashaikhu turuq, turuq hizi za watu wa tariqa wameka mashekhe ambao wao bila wao hupiti wewe kufika kwa Allah. Wao ndo wasimama pale. Sikiliza maneno. Mithalu dhalika mashaikhu turqi sufia. Mfano wake ni mashekhe wa kitariqa wa kisufi. Makhurafia. Huko kwetu tunaita makhurafi. Masufia. Yattabi'uhum muriduhum wa abiduhum fi ghairi ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Wale muridi wao wale na wale watumwa wao wale wanawatumwa wao huwafuata hata katika kutomtii Mtume صلى الله عليه وسلم. Bali yakuluna, bali wasema inna lasna bihajatin ila ar-rasul صلى الله عليه وسلم. Wako katika wale ghulati, katika sisi hatuna haja na Mtume صلى الله عليه وسلم kabisa, washapita wao ile haja. Nahnu na'khudhu mimma akhadha minhu ar-rasul صلى الله عليه وسلم wa natalaqa an Allah mubasharatan. Sisi tuachukua pale alipochukua Mtume sallam. Sisi tuapokea moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja kwa moja. Nyinyi mweza kuona kama mbe wasingiziwa. Wallahi al-azim wasimama neno. Haddathani qalbi an rabbi. Hivi hivi yasema. Haddathani qalbi an rabbi. Moyo wangu waniambia kutoka kwa Mola wangu. Basi na ukiwaona ile acting wanaofanya wewe utacheka. Kujifunika na jitambara hivi akakaa kwenye msikiti hivi, kwa mfano msikiti au kano kule, akajifanya rrrr kisha akatoka. Hadathani qalbi an kadhab wahid. Hebu nenda ukali hali wa wewe, tuli acha urongo wewe, urongo tu unapokea wahi wewe, mwongo mkubwa. Wapokea wapi? Uweza kupitia bila kwa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam? Yani wataka kujiweka daraja, tena wao daraja yao iko juu. Hata Mtume pia sallallahu alayhi wasallam atumiwa Jibril, wao moja kwa moja. Yani wajiona wao daraja yao iko juu. Ndio pale utawasikia wakisema kuwa mawali wote wako chini ya miguu ya Abdul Qadir Jilani. Abdul Qadir Jilani hatakuwa hivyo, ni stories zao, sije mkafikiria ni khurafi. Hata wote wako chini ya miguu yake. Du. Hata Abu Bakar na Umar pia, maanake pia wao mawali, ama si mawali masahaba. masahaba wote pia wako chini ya Abdul Qadir, hebu acheni wazimu nyinyi jamani. Lakini maneno ya Imam Shafi'i ni kweli, ni kweli kabisa. Ma ra'aytu sufiyan aqilan qattu. Imam Shafi'i yasema maneno wasema wamfuate, sijamuona msufi mwenye akili hata siku moja. Shafi'i al-Imam Shafi'i rahmatullah alayhi yasema ma ra'aytu sufiyan aqilan qattu, sijamuona mimi msufi ana akili timamu katu, sijawahi kuona. Na kweli ukizungumza maneno kidogo kidogo zimpiga shoti, na ndio utaona wale wale mashekhe wao wale wakufanya zunguo zunguo zao za kishirikina zile, hata kitembea njiani kito chake cha kama feni vile aruka ruka hivi, mara temi, mara mapete sijui mangapi atembea tembe nini, kama kidogo fuse yani kama zimpiga piga shoti. Alafu utamwona amevaa pete vidole vyote hivi, pete kubwa kubwa hivi, huku huku akitembea vidole vyake fanya fanya hivi, vanyeza tu hivi. Unaona? Mtu mzima anaweza kufanya hivyo na akili zake za kufanya fanya hivyo. Atembea ya ruka ruka tu. Ashbaki yauda. Ah. Kidogo. Zimpungua kidogo. Kuna fuse fulani zimepiga short. Lakini akirudi kwenye sunna zile fuse zatengezeka. Yuana akili sasa. Ukirudi kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akili yako ya watimamu kabisa. Alhamdulillah. Namshukuru Allah ikiweko kwenye sunna wewe una akili timamu, watembea vizuri. Hata siku moja uwezi kusimama msikitini ukaruka ruka. Ho ho utofanya vitu kwa hivyo. Sawa, akili yako timamu. Timamu kabisa. Qala الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى عن الله بالواسطه بواسطه جبريل هو سميه متوم صلى الله عليه وسلم اپوكيا وحي kwa kupitia kwa nani kwa Jibril ونحن نتلقى عن الله مباشره نسيسي تطوكيا kutoka kwa Allah moja kwa moja ويقولون kisha wao wasema antum taruuna dinakum an mayit, nyinyi mapokea dini yenu kutoka kwa maiti. Hadathana fulan qala hadathana fulan qala hadathana fulan, na ile isnad watu washakufa wote wale. Wa nahnu narwi dinana anillahi subhanahu wa ta'ala, sisi tupokea dini yetu moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum yaz'umuna anna shuyukhahum yattasiluna billah wa yatalaqawna min Allah mubasharatan, kwa sababu wao wadai kuwa mashekhe wao wapokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mubasharatan wapokea wao, hawana haja ya ku, ndio maana ukaona wengine hata hawana haja ya kusoma tu. Yaani ukimwona yeye mtu hayumo hayumo katika elimu, lakini sasa tumkaribisha al-allama, alikuwa nini allama, al-allama al-fahama, jua huyu ni allama, allama wa nini, labda wa maulidi hivi nini itima basi, lakini allama, allama kwa sababu wajua kusoma zile dua za itima zile, na kwenye maulidi ana mlango mmoja sio miwili ile, basi huyo allama, al-allama. Lakini ajishughulisha na ilmu na kuifundisha ilmu utamwona huko, kwa sababu wapokea bwana fuyudhat zaja zenyewe, akikaa kwenye kaburi fulani hivi, wewe hujasikia wasema bwana fulani alifundishwa Qur'ani yote kwenye kaburi? Hamjasikia jamani? Ama nawasingizia pia? Sema kila kitu wasingiziwa. Mmoja sema basi yule mwalimu wake alikuwa msusuavu sana. Alikuwa akimchapa sana, mwisho akasema mimi siendi tena kwa yule mwalimu. Akaenda kwa kaburi sio ila nani wake yule, wali mkubwa. Akamwambia kuanzia leo nitakusomesha mimi. Kaburi hilo. Maiti huyo. Wallahi historia tolewa hivi kwenye clip moja zungumza hivi. Aha, asema ikawa kila siku usiku yuenda pale kwenye kaburi asomeshwa. Lakini akusomeshwa na mwalimu wake huyo, anasomeshwa na yule maiti. Hebu tuonyesheni makaburi au tufungue tahfidh. Watapata taabu tu wallahi. Tuonyesheni wa makaburi na tukasome kwa kina kama wako kweli. Salala. Mai. La hawla wala quwwata illa billah. Wasema wenyewe ni watu wajinga kweli kweli, lakini watu wataerevuka tu ukiwafanyia hivi, wataelewa pole pole. Kama hilo kaburi nyinyi mwalijua, tuonyesheni pale kwa pale kufundishwa Qur'an. na basi mturie na lingine la kufundisha ilmu alhadith, tafuteni la Bukhari likuwa vipi, tukasome kwa Imam al-Bukhari ama Imam Muslim, mtafute yani au maulama wa zamani. Imam Shafi'i pia liko Misri kaburi, wamejengea msikiti na nini, pia watu wakasome fiqh kule na ilmu alhadith na nini kwa maimamu wakubwa wakubwa. Kwa nini wasome kwa fulani na fulani huko? Yani mpaka nje Malindi ama Mamruya ama Mombasa ama Lamu ndio nkasome kwa ile kaburi? Mtaka wale wenyewe, wale wenyewe wale. Imam Shafi kaburi lake liko pale. Ha, tuambieni darasa saa ngapi tukasome? Kadhabin, dajjalin, wamehadaa watu siku nyingi, maskini watu walikuwa hawajui. Waona mkweli mtu asomeshwa Qur'ani kaburini? Uffid lak. Qala balagha bihim alhadd ila hadha alṭughyan al'iyadhu billah, hadhihi tariqatuhum, la shakka anna ha'ula'i hum ru'usu at-tawaghit wal'iyadhu billah. Imefikia hali katika kupita mipaka namna hiyo, al'iyadhu billah, na hizi ndio njia zao, hakuna shaka kuwa hawa nani ni tawaghit, tena wakubwa wale katika wale wako top pale, ru'usu at-tawaghit. لأنه لا طريق إلى الله جل وعلا إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هكونا نجيا يكفيكيا كو الله يسبقوك كفيتيا ناني متو محمد صلى الله عليه وسلم وبيتيا يالي مفونز وليكو جنام متو محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وأنبيا إكي وكويري من أمبين الله بس نفواتيني ميمي Allah atawapenda na atawasameheni na kuwaghufurieni madhambi yenu. Wallahu ghafurur rahim. Qul atii'u Allah war rasul, sema mtini Allah na mtume wake. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin, wakikingiuka basi hakika Allah hawapendi wenye kukufuru. Kumalizia sema falladhi yattabi'u ghayra ar-rasul hadha yu'tabaru taghutan, anayemfuata si kwa mtume salama azingatiwa kuwa ni katika matawaghit, taghut. Wakadhalika man yad'u ila ittiba'ihi wa yaqulu lin-nasi ana atiikum bil amri min Allah mubasharatan, kadhalika yule anayewaambia watu wamtii yeye, amwambia mimi nawaletea amri hii kutoka kwa Allah moja kwa moja, utaghut huyo. Hadha akbaru at-tawaghit fil 'alam, al-'iyadhu billah, huu ndiye taghuti mkubwa ulimwenguni. Asema yeye apokea moja kwa moja kwa Allah, huu mwongo, awadanganya watu. Basi ungelikuwa mtume tena, wewe utakuwa umeshinda mitume wengi, maanake moja kwa moja wewe. Wasema apokea moja kwa moja kutoka kwa Allah. Hata mitume pia walikuwa wakitumiliziwa nani? Jibril akiwafikishia ujumbe. Hawa wasema wao wapokea moja kwa moja, kisha waambia watu hii sawa, hii si sawa. أو مطاع أو مطاع تكليك وزمزية إن شاء الله تعالى كتكككك تكتكككك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.